kupując 600 zł. Oferta dostępna w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Niedziela, 30 czerwca, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Do piątku będzie trwać kontrola w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olecku po śmierci 9-miesięcznej dziewczynki. 450 lat od Unii Lubelskiej uroczystości trwają w Archikatedrze Lubelskiej. Koncert KAI zakończył drugi dzień festiwalu Lato z Radiem Zakopanem. Kontrola w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olecku po śmierci 9-miesięcznej Blanki będzie trwać do piątku. Prokuratura sprawdza też, dlaczego sąd zdecydował, by dziecko zabrane wcześniej rodzicom biologicznym z powrotem do nich trafiło. Rodzice dziewczynki usłyszeli zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, nie przyznali się do winy, grozi im dożywocie. Zdaniem Jarosława Krajewskiego z Prawa i Sprawiedliwości, gościa Polskiego Radia 24, decyzja prokuratury o wszczęciu postępowania jest najlepszą z możliwych. Zakładam, że za kilka miesięcy poznamy szczegóły i również dowiemy się, czy prokuratura znalazła materiał dowodowy, który jednoznacznie wskazywałby na możliwość popełnienia przestępstwa poprzez niedopełnienie obowiązków. Poseł PO Marcin Święcicki dodaje, że postępowanie musi wyjaśnić, gdzie popełniono błąd. Coś tutaj z całą pewnością zawiodło. Czy może jest jakaś jeszcze luka w prawie, czy coś prawo tu jest niejasne? Do tego też nie możemy całkiem wykluczyć, że jakieś przepisy doprowadziły do tego, że sytuacja stała się taka, jaka się stała. Posłanka Kukiz 15 Agnieszka Ścigaj mówi, że problem w mechanizmie opieki społecznej jest systemowy. Według niej potrzebne są reformy w opiece nad rodziną w kryzysie. System jest pozorny, mamy wiele takich rodzin i tak naprawdę nie ma im kto pomóc, mimo wszystko, że coraz więcej wydajemy pieniędzy na tego typu urzędników, ponieważ nie ma takiej możliwości, żeby pracownik socjalny, kurator sądowy, on pracował z rodziną, żeby to był profesjonalista, ponieważ system mu nie pozwala. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro powiedział, że prokuratura ma podejrzenia, iż w związku ze śmiercią dziecka doszło do niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych. Do wolności i pokus jej ograniczania w Rzeczpospolitej Obojga Narodów nawiązał w homilii w lubelskiej archikatedrze arcybiskup Gintaras Grusas. Mówił o historycznej roli porozumienia 450 lat temu, ale apelował też o wyciągnięcie wniosków z jego niedociągnięć. Był to ogromny krok w kierunku wzmocnienia naszej obrony i zabezpieczenia wolności od zewnętrznych agresorów. Pakt między dwoma katolickimi narodami zapewniający wiele korzyści. Występowały tu jednak także elementy ludzkiej słabości. Chodziło o to, jak osiągnąć te dobre cele bez używania siły i przymusu. Były to te same pokusy, wobec których stanęli dwaj apostołowie z dzisiejszej Ewangelii, aby zesłać ogień z nieba na ludzi myślących inaczej. We mszy brali udział marszałkowie polskiego Sejmu i Senatu oraz premier Mateusz Morawiecki. Był także przewodniczący Sejmu Litwy oraz przedstawiciele władz Łotwy, Estonii, Czech i Węgier. W Centrum Spotkania Kultur rozpoczyna się uroczyste posiedzenie Zgromadzenia Parlamentarnego Polska-Litwa oraz debata poświęcona europejskiemu znaczeniu dziedzictwa Unii Lubelskiej. W amerykańskim stanie Kalifornia wzrosła sprzedaż amunicji. Według ekspertów powodem jest mający wejść w życie od jutra obowiązek sprawdzania przeszłości nabywców amunicji w kryminalnej bazie danych. W wielu kalifornijskich sklepach z bronią sprzedaż amunicji w ostatnich tygodniach wzrosła dwu, a nawet trzykrotnie. Niektórzy klienci kupowali po kilka tysięcy sztuk pocisków. Od jutra w tym stanie zaczynają obowiązywać bowiem przepisy, według których każdy nabywca amunicji musi okazać dowód tożsamości i poddać się sprawdzeniu w specjalnej bazie danych FBI, w której znajdują się nazwiska skazanych przestępców oraz innych osób objętych zakazem posiadania broni. Wcześniej w Kalifornii każda osoba powyżej 18 roku życia mogła nabyć dowolną ilość amunicji. Zwolennicy szerokiego dostępu do broni krytykują wprowadzone rozwiązania, twierdząc, że nakładają one niepotrzebny ciężar na praworządnych posiadaczy broni. Przewidują, że w Kalifornii powstanie czarny rynek amunicji, gdzie będą zaopatrywać się przestępcy. Narodowe Stowarzyszenie Strzeleckie zaskarżyło nowe przepisy do sądu. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Koncert KAI zakończył drugi dzień festiwalu Lato z Radiem Zakopanem. Przed występem publiczność miała okazję wysłuchać fragmentów najnowszych utworów piosenkarki, a dziennikarze Trójki Piotr Mec i Marek Niedźwiecki, zapowiadając artystkę, mówili, że nieraz zaskakiwała fanów. Kaja jest jedyną artystką, która potrafi napisać piosenkę w stylu Bregowicza lepiej niż sam Bregowicz, i to był właśnie dowód. Ja myślę, że to, o czym mówiliśmy i to, o czym wiemy, że Kaja jest artystką nieprzewidywalną i może niech tak zostanie, żeby zaskakiwała nas kolejnymi projektami i kolejnymi płytami, ale ta wiadomość z dzisiaj, że Kaja będzie pracowała nad nową płytą, jest dla mnie najważniejszą wiadomością dzisiejszego dnia. To przyznajmy się na koniec, że po prostu mamy do niej ogromną słabość i ją uwielbiamy. Marek Niedźwiecki. Piotr Mec.

i to żyją podwójnie, potrójnie, poczwórnie. Nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, czasami nucąc pod nosem daną starą, tradycyjną wręcz pieśń, kto ją stworzył. Bolesław Mucman urodził się w Warszawie w roku 1905. Był pianistą i kontrabasistą. Zostało po nim bardzo niewiele zdjęć. Ja znam tylko jedno. Człowiek obdarzony niezwykle serdecznym uśmiechem. I tak takiego mam go przed oczyma teraz, mówiąc do Państwa. Przypominam, że tutaj dygresja, nadajemy dziś na żywo dla Państwa. Także proszę pisać do mnie na adres mlynarski@polskieradio.pl. Proszę dzielić się swoimi odczuciami, refleksjami. Proszę nadsyłać przeróżne uwagi, ale do rzeczy. Proszę Państwa, Bolesław Mucman był kolejnym klezmerem w całym tym towarzystwie przedwojennym, o którym opowiadam. Oddany niezwykle swojej pracy, grał w przeróżnych orkiestrach, prowadził zespoły instrumentalne. Był również, a może przede wszystkim, kompozytorem. I tutaj dochodzę do takiego momentu, który nie wiem, jak Państwu o tym powiedzieć, żeby się za bardzo nie rozgadać, ale to jest ważne, zanim przejdziemy do piosenek, których mam dosyć sporo dla Państwa dziś. Mianowicie często po koncertach, szczególnie warszawskiego kombo tanecznego, ludzie zadają mi pytanie, a dlaczego Pan nie mówi o Polakach piszących piosenki? A ja wtedy mówię, przecież mówię o Polakach. Przecież to wszystko byli Polacy. Różnego pochodzenia. W większości żydowskiego. Co nie zmienia faktu, że byli to ludzie, którzy tworzyli najpiękniejszą polską kulturę. I Bolesław Mucman to jest taki człowiek, który pozostawił po sobie kilka kompozycji, które niezależnie od ludzkich poglądów, niezależnie od sympatii kulturowych, politycznych, niezależnie od wieku, od miejsca czy statusu materialnego, tych wszystkich ludzi jednoczą. I zawsze mam taką dosyć sporą radość w sercu i satysfakcję, jak widzę człowieka, który ewidentnie ma szereg zastrzeżeń do mojej narracji koncertowej, czy narracji tej tutaj dancingowo-salonowo-ulicznej, jest szczerze zaskoczony, że ta piosenka, którą tak bardzo kocha i nuci i jest jej oddany, właśnie została stworzona przez takiego, a nie innego człowieka. I w tym przypadku mówimy o Bolesławie Mucmanie. Proszę Państwa, na koniec, zanim zaprezentuję pierwszą piosenkę, powiem, że Bolesław Mucman oczywiście był w Warszawie, musiał przenieść się do getta warszawskiego i nie wiadomo, czy w roku 1942 czy 1943 został wywieziony do Treblinki i tam poniósł śmierć. W zasadzie nie został po nim żaden ślad, oprócz piosenek, które są najwspanialszym śladem, dlatego przechodzimy do piosenek. Proszę Państwa, rok 1938. Dodam, że Mucman zaczął komponować i odnosić sukcesy w drugiej połowie lat 30. I był z tego troszkę, powiedzmy, młodszego pokolenia. Zatem, choć na piwko naprzeciwko, wykonuje rzadko słyszany w audycji Dancing Salon ulica Edward Jasiński, o którym powiem parę słów po piosence. Nagranie z roku 1938. Muzyka Bolesław Mucman, a słowa jego partner, o którym zrobię niejedną audycję, obiecuję Państwu, Władysław Szlęgel, poeta getta warszawskiego. Posłuchajmy. Thank you. Żonka w domu czeka, nie naciągaj mnie. Pozna już z daleka, że urżnąłem się. Kiedyś oczywista, będzie mala czysta. Dziś kufelek piwka starczy nam. Chodź na piwko naprzeciwko, tam jest mały bar. Popijemy tam z kuflem sam na sam. Chodź na piwko naprzeciwko, tam jest Jadzia z czarną grzyką. Średnie jasne, niech jasne rozweseli nas. Wódka naród gubi, małe piwko nie. Człowiek piwko lubi mnie. Chodź na piwko naprzeciwko, z piwka można pić. Cała rozkosz ten, że coś niecoś zjem. W tamtym barze radio graci, ja funduję, pan zapłaci. Chodź na piwko naprzeciwko, chodźmy pić. Naprzeciwko, tam jest mały bar. Popijemy tam z kuflem sam na sam. Chodź na piwko naprzeciwko, tam jest Jadzia z czarną grzywką. Średnie jasne, niech jasne rozweseli nas. Wódka naród gubi, małe piwko nie. Człowiek piwko lubi mnie. Chodź na piwko naprzeciwko, z piwka można pić. Cała rozkosz w tym, że coś niecoś zjem. W tamtym barze radio graci, ja funduję, pan zapłaci. Chodź na piwko naprzeciwko, chodźmy pić. Wódka, naród gubi, małe piwko nie. Napisał Władysław Szlęgel. Pytanie, czy co, jeżeli dziennie w taką pogodę ktoś wypija 15 małych piwek? Czy to dalej nie czy jednak tak? To jest troszkę inny temat. Proszę Państwa, śpiewał Edward Jasiński. Tutaj kilka słów na temat Edwarda Jasińskiego. To jest człowiek, który zaczął robić karierę, zaczął być znany tuż przed wojną w zasadzie. W roku 1937 zrobił pierwsze nagrania, najpierw dla wytwórni Odeon, a w roku 1938, rok przed wybuchem II wojny światowej, został zaangażowany przez tę największą, najwspanialszą wytwórnię Syrena Rekord i dokonał nagrań solowych. Jednego z nich właśnie wysłuchaliśmy. Za okupacji był w Warszawie. Do 1942 roku występował w przeróżnych kawiarniach, a potem, jak sytuacja zaczęła się zagęszczać i była coraz bardziej mroczna, pracował jako stroiciel fortepianów, mechanik i uliczny fotograf. Nie zdążył zrobić wielkiej kariery. Gdyby nie wojna, prawdopodobnie w tym okresie, na ten okres przypadłby jego najlepszy czas. Co jest ważne, Powstanie Warszawskie Edward Jasiński przeżył w Warszawie i już od listopada 1945 roku, proszę Państwa, znowu pracował w Polskim Radio, zaangażowany przez Władysława Szpilmana. W 1946 roku zdobył pierwsze miejsce w konkursie na refrenistę orkiestry radiowej Jana Cajmera. To była taka jedna z pierwszych orkiestr powojennych składanych na zgliszczach powojennych. W 1947 roku wyemigrował na stałe do USA, gdzie w 1990 roku zmarł. Także w zasadzie o Edwardzie Jasińskim nie bardzo pamiętamy, dlatego pozwoliłem sobie jego sylwetkę przypomnieć. Proszę Państwa, dzisiaj Bolesław Mucman, człowiek, który dożył raptem 38 roku życia, zostawił po sobie piękne piosenki. czasem dostaję takie maile o takiej treści, a dlaczego pan gra tylko Żydów na przykład, żydowskie piosenki? To nie są, proszę państwa, żydowskie piosenki. Zresztą niech ta piosenka odpowie, niech będzie jakimś takim kontrargumentem z mojej strony. Sami państwo zobaczycie. Bolesław Mucman, który był artystą getta warszawskiego, zginął w Treblince, tragicznie podzielił los innych, setek tysięcy innych ludzi. Zostawił po sobie tę oto piosenkę. Zaprezentuję ją państwu w dwóch wersjach, żeby była jasność. Najpierw wykona ją Tadeusz Faliszewski. Nagranie z roku 1937 z akompaniamentem orkiestry tanecznej Syrena Elektro, a potem ta sama piosenka, którego tytułu teraz nie zdradzę, będzie w wykonaniu orkiestry ulicznej z Chmielnej. Dodam, że mój zespół Warszawskie Kombo Taneczne też wykonuje tę piosenkę i każdy inny zespół warszawski i nie tylko wykonuje do dziś tę piosenkę, a nie byłoby jej bez postaci tego wspaniałego kompozytora Bolesława Mucmana. Zatem posłuchajmy. Dodam tylko, że słowa napisał Józef Lipski oraz Władysław Szlęgel. Czekam na autobus i się wściekam wprost. Księżyc stary lobus świeci prosto w nos. Śmieją się latarnie, że mi dęciak znikł. Nic mnie nie przygarnie, nic. Po kieliszkach paru tęskny w sercu ścisk. Znowu mnie dziś zmarł, jazda wątna pysk. Jest rindulka klawa, panie starszy stop. Weź mnie z sobą, bądź morowy chłop. Jadzie, panie zielonka, ja dzisiaj forsę mam, ja dzisiaj humor mam. Zastaw poszła jesionka, więc jak nie wypić mam, za zdrowie dam. Gdzie jest tej nocy bali dużo pięknych dam, tam ze mną bracie wal, do rana ze mną tańcz. Nie bądź zły, po kawalersku gnaj, zielonka buzi daj i mów mi ty. Jadzie, panie zielonka, ja dzisiaj humor mam, ja dzisiaj forsę mam. Nic nie dowie się żonka, że w nocy mężu śpił, za zdrowie dam. Jadzie, panie zielonka, panie zielonka. Panie zielonka, jadzie. Panie zielonka. Pani zielonka, no. Ja jem, panie zielonka, ja dzisiaj forsę mam, ja dzisiaj humor mam. Zastaw poszła jesionka, więc jak nie wypipić mam, za zdrowie dam. Gdzie jest tej nocy bal i dużo pięknych tam? Tam ze mną, bracie, bal, do rana ze mną tańć. Nie bądź zły, po kawalersku gnaj, zielonka buzi daj i mów mi ty. Ja się, panie zielonka, ja dzisiaj humor mam, ja dzisiaj forsę mam. Nic nie dowie się żonka, że w nocy mężu śpił, za zdrowie dam.

zrobić ten suspens. Dedykuję wszystkim tym, którzy mają zastrzeżenia, uważają, że piosenka ma pochodzenie, że w doborze piosenek należy kierować się pochodzeniem etnicznym, kulturowym, narodowościowym, nie wiem. Dlatego wszystkim tym, którzy postrzegają świat w jakichś takich biało-czarnych barwach albo mają zastrzeżenia do tego, że wpisują się w tę narrację rodem z końca lat 30. przedwojennej Polski, atakującą polskich twórców żydowskiego pochodzenia za to chociażby, że zmieniają swoje nazwiska na polskie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dziś takich maili czy takich głosów też nie brakuje, dlatego posłuchajcie Państwo piosenki skomponowanej przez Bolesława Mucmana, wspaniałego polskiego muzyka i kompozytora, który przeszedł przez getto warszawskie i poległ w obozie zagłady w Treblince. W dwóch wersjach, jak powiedziałem. Dodam tylko, że słowa do tej piosenki napisał Andrzej Włast, który również zginął w getcie warszawskim. U sąsiadów na czwartaku rojno gwano, jak Sylwestra ro. Radio i patyfon gra na zmianę, tango nasze tango ukochane. No i wszystkie kuchy do ich dziwi się garną, wytężają słuch. Śpiewa goźli sobie pod je melodię za dwóch. U cioci na imieninach są goście, jest rodzina, więc program się rozpoczyna. I do śmiechu, no i do łez. Wuj Michał jest ramagika, szwagierka, walczyka fika. Brat szefagra odstawia byka, a zięć toreadorem jest. Gość jeden na grzebieniu gra operę, drugi niby z radia jest szpikerem. Manika jest dziewczyna, gwiazdę robi skina, felka wróży z rąk i z nóg. U cioci na imieninach jest flaszka, dwie butle wina, śledzi poczki i wieprzowina. Są goście i morwo jest. Na czwartaku sąsiadów parno, gwarno, jak Sylwestra ru. Radio i gramofon gra na zmianę, tango rzewne, tango ukochane. Sieni wszystkie kuchty do ich drzwi się garną, wytężają słuch. Śpiewa gość jak sobie podje melodię za dwóch. U cioci na imieninach są goście i jest rodzina, więc program się rozpoczyna. Do śmiechu, no i do łez. Wuj Michał jest za magika, szwagierka, walczyka, fika. Brat ciotki odstawia byko, a zięć toreadorem jest. Gości jeden na grzebieniu gra operę, drugi niby z radia jest szpikierem. Mańka jest dziewczyną, gwiazdę robi z kina, felka wróży z rąk i z nóg. U cioci na imieninach jest tysta, dwie flaty wina, śledź pączki i wieprzowina. Są goście i mrowo im. Thank you. cioci na imieninach jest czysta, dwie flaki wina, śledź pączki i wieprzowina, są goście i mrowo im. Tak, proszę Państwa, a teraz przyszedł czas na prawdopodobnie największy hit Bolesława Mucmana, którego piosenki dzisiaj dla Państwa zebrałem, żeby po pierwsze posłuchać fajnej muzyczki, a po drugie, żeby troszkę przypomnieć, powiedzieć o tych ludziach z dawnych lat. I myślę, że to jest najsłynniejszy hit, największy hit, czy najsłynniejsza piosenka tego duetu Mucman-Szlęgel. Władysław Szlęgel, proszę Państwa, ta postać to nie jest w ogóle postać na jedną audycję, to jest postać na kilka audycji i ja Państwu taką serię obiecuję, muszę się do niej dobrze przygotować. Powiem tylko, że Władysław Szlęgel to był wybitnie zdolny poeta, niesamowicie płodny, troszkę młodszy od Własta i reszty tak zwanych wyjadaczy. Pisał przepięknie, pisał dużo przed wojną, pisał dużo w czasie wojny. Na początku wojny wyjechał do Lwowa i po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej wrócił do Warszawy, ponieważ myślał, że tam będzie bezpieczniejszy. Nie podjął tej decyzji o wyjeździe dalej na wschód i to była absolutnie tragiczna w skutkach decyzja, ponieważ poniósł śmierć w tragicznych okolicznościach, ale zanim to się stało, działał niezwykle aktywnie również w getcie warszawskim. Pało się również dziennikarstwem. Pisał piosenki, których słuchamy właśnie. Pisał piękne wiersze, tragiczne absolutnie pod koniec wiersze. Był nazywany, tak jak powiedziałem, poetą getta warszawskiego. Co jest ważne, był bardzo aktywny w słynnej gettowej kawiarni Sztuka, która skupiała największych artystów zamkniętych w getcie warszawskim, których z takim wielkim sercem staram się tutaj wspominać. Pisał specjalne utwory dla wykonawców, którzy stali na deskach kawiarni Sztuka. Takich oczywiście jak Wiera Gran, Paula Braun, Diana Blumenfeld, czy Słowik Getta Marysia Eisenstadt, po której w zasadzie nie zostało już nic. Dodam tylko, że dzięki Szlęglowi powstała taka inicjatywa, czy taki program jak Żywy Dziennik. Żywy Dziennik to był taki rodzaj show kabaretowego w tych tragicznych warunkach getta i atrakcją tego programu były fraszki, wierszyki, kalambury, parodie, wspaniałe parodie i oczywiście Żywy Dziennik, czyli w taki humorystyczny sposób komentowanie tej tragicznej rzeczywistości i relacje ludzi, którzy getto przeżyli, którzy byli podczas tych wieczorków w kawiarni Sztuka, mówią, że to był taki niesamowity, absolutnie magiczny moment absolutnego oderwania się od rzeczywistości, tragicznej rzeczywistości, powrotu do niedalekiej przeszłości, pięknego życia w Polsce. Zatem, proszę Państwa, zapraszam Państwa do wysłuchania wspaniałego utworu, który wykonujemy zawsze jakoś na początku koncertu warszawskiego kombo tanecznego i wiem to dokładnie, na własnej skórze to sprawdziłem, że ludzie po prostu znają ten utwór na pamięć, nucą go, kochają go i zawsze się go domagają. Jeżeli go nie zagramy na początku, to słyszymy jakieś głosy z sali, prosimy o to właśnie. A gdyby nie Bolesław Mucman, ten Bolesław Mucman, człowiek z cienia trochę obecnie, to tego utworu by nie było. Zatem przypominam jeszcze raz. Słuchamy piosenek kompozytora Bolesława Mucmana i tutaj duet Mucman-Szlęgel. słowa Władysław Schlegel. Słuchamy dwóch wersji, proszę Państwa, również Dancing Salon Ulica, a zatem na początek Dancing i Salon wykonuje Adam Aston. Nie może być audycji, nie można obyć się bez Astona. Nagranie z roku 1936, gra orkiestra Syrena Rekord, a później wysłuchamy tego samego utworu w wykonaniu Piotra Zabrockiego z zespołu Warszawskie Kombo Taneczne. Często Państwo prosicie o kombo. Jest troszkę niezręcznie grać własne rzeczy, ale tutaj nie śpiewam ja, śpiewa Piotr, którego z anteny serdecznie pozdrawiam. Nasi słuchacze kochają go również, zatem dziś panna Andzia ma wychodne. Mucman Schlegel. Proszę Państwa, raz na tydzień święto bywa, panna Andzia jest szczęśliwa. Już od rana się pudruje i się krząta, już nie sprząta dziś. Ma na kapeluszu piórko, całe o tym wie podwórko. Przez lufciki wyglądają, śpiewają z nią wraz. Dziś panna Andzia ma wychodne, dziś jest sama wielka dama. Dziś ma jak pani piórko modne, dziś na chłodnej będzie bal. Przyszedł Józio i przyniósł pączki, całuje rączki. Wiadomo, damy bywają głodne, chcesz zdobyć serce z pączkiem wal. Więc dziś rozrywki różne godne, no i czysta, oczywista. Dziś panna Andzia ma wychodne, dziś na chłodnej będzie bal. No i czysta, oczywista. Dziś panna Andzia ma wychodne, dziś na chłodnej będzie bal. Bolesław Mucman był mistrzem takiego gatunku jak tango andrusowskie, czyli trochę niegrzeczne, trochę kaprawe, opowiadające o różnych scenkach troszkę z półświatka, troszkę z jakiegoś takiego drugiego obiegu i tak dalej. Z przymrużeniem oka oczywiście musiało być to śmieszne, musiało być to dowcipne, zabawne, wzruszać troszkę, oczywiście poruszać również, porywać do tańca. Bardzo się cieszę, że udało mi się znaleźć wersję w wykonaniu Adama Astona, dlatego że dziś panna Andzia ma wychodne, zrobił największą karierę w wykonaniu Tadeusza Faliszewskiego, który był właśnie mistrzem wykonywania tang andrusowskich i tak wiele z nich później zostało przejętych przez kapele podwórkowe i przez oczywiście wielkiego Stanisława Grzesiuka. Proszę Państwa, a teraz wersja w wykonaniu mego kochanego Combo i pozdrawiam jeszcze raz wszystkich serdecznie i ta piosenka najlepiej dowodzi, że może inaczej, w tych piosenkach, które Państwu prezentuję, jest cała piękna, tragiczna, przeróżna, najbardziej wielokolorowa, jak się da, dawna Polska. Dlatego tak kocham stare piosenki, bo w nich ta Polska nie jest fotografią, jest jakąś taką plastyczną materią organiczną, która żyje. A za każdą piosenką, pamiętajmy, stoją ludzie i ich życiorysy. A zatem Bolesław Mucman, Władysław Szlęgel i dziś panna Andzia ma wychodne. Nagranie sprzed chyba 3 czy 4 lat. Proszę Państwa, raz na tydzień święto bywa. Panna Andzia jest szczęśliwa. Już od rana się pudruje i się krząta. Już nie skrząta dziś. Ma na kapeluszu piórko. O tym całe wie podwórko. Przez lufciki wyglądają, śpiewają z nią wraz. Dziś panna Andzia ma wychodne. Dzisiaj sama wielka dama ma dziś jak pani piórko modne. Bo dziś na chłodnej wielki bal. I przyszedł Józio i przyniósł pączki. Całuje rączki, o, całuje rączki. Wiadomo, damy bywają głodne. Chcesz zdobyć serce z pączkiem bal. Bo dziś rozrywki różne godne. No i czysta, oczywista. Dziś panna Andzia ma wychodne. Bo dziś na chłodnej wielki bal. Serce z pączkiem bal. Bo dziś rozrywki różne godne. No i czysta, oczywista. Dziś panna Andzia ma wychodne. Bo dziś na chłodnej wielki bal. Ole! W 1936 roku Władysław Szlęgel, czyli autor słów tego wspaniałego hitu Dziś panna Andzia ma wychodne, czy oryginalny tytuł jest Panna Andzia ma wychodne. W 1936 roku Szlęgel wystąpił do sądu przeciwko pracownikowi Polskiego Radia, Henrykowi Bielickiemu, oskarżając go o plagiat. Szlęgel złożył na rzecz Bielickiego scenariusz słuchowiska Ludzie na dnie w październiku 1934 roku. Słuchowisko to 7 marca 1936 roku pojawiło się na falach eteru pod tytułem 3 mile od brzegu w programie Wesoła Syrena. Autorem miała być osoba ukryta pod kryptonimem Henbiel. Pełnomocnikiem Szlęgla w tej sprawie, proszę Państwa, był Jan Brzechwa. Prasa informowała o rozpoczęciu procesu 3 czerwca i jego zakończeniu 28 września. Opisywała też szczegóły zdarzenia, wedle których Bielicki próbował uniemożliwić Szlęglowi wysłuchanie audycji, najpierw bezskutecznie zapraszając go o tej samej porze do siebie, a potem odwiedzając go w dniu emisji w domu i uszkadzając radioodbiornik. Sytuacja jak z filmu. Sprawa toczyła się w Warszawskim Sądzie Okręgowym w pierwszej instancji. Bielicki skazany został na 3 miesiące aresztu w zawieszeniu. Od wyroku złożono odwołanie. Sprawa znalazła się na wokandzie sądu apelacyjnego. W apelacji adwokat drugiej strony, czyli pana Bielickiego, podnosił kwestię żydowskiego pochodzenia świadków oskarżenia, domagając się, by nie dawać wiary ich zeznaniom. 5 stycznia 1937 roku sąd apelacyjny potwierdził wyrok pierwszej instancji. Był to pierwszy w Polsce proces o plagiat radiowy, który Władysław Szlęgiel wygrał. To taka ciekawostka dla państwa. Proszę państwa, dalej. Panno Zosiu, ja funduję. Wspaniały tekst, śpiewa wspomniany wspaniała melodia. Śpiewa już wspomniany dziś Tadeusz Waliszewski. Nagranie rok 1936. Ponownie duet Mucman Szlęgiel. Posłuchajmy. Choć w kieszeni masz, bracie mój, płótno, grzech minę mieć smutną, chociaż ledwo się grosza dorabiasz, z kobietą hrabia bądź. Z lubą swoją tańcz każdy tłok, patrz się, skacz w polce, czy w boksie, to kobiecie gna serce do zguby, gdy luby mówi jej. Pan Zosiu, ja fonduję, niech się pan na nie krępuje. Bardzo proszę, bardzo proszę, jak jest humor, to ostatnie wydam grosze. Człowiek z miłości nie utije, niech panieneka się napije. Ściskam łapki, zdrowie babki, żyjmy 120 lat. Chylisz frajer, z panny Zosi, tak się długo daje, daje, daje prosić. Kiedy solony jest rachunek, nie da pyty, masz na słodki pocałunek. Panu Zosiu, ja pan. Niech się pan na poczęstuje. Bardzo proszę, bardzo proszę. Na co pan na chętkę ma? Wczoraj zdrowo się napił i objadł, dziś figa na obiad. Ale ile w tym, bracie, jest czaru, do baru z milą iść, gdy się znudzi jej spacer i kino, potańczyć z dziewczyną. Dzisiaj z głodu masz minę jak z mora, lecz wczoraj mogłeś rzec, panno Zosiu, ja fonduję, niech się pan... Proszę państwa, dzisiaj bohaterem naszej audycji był Bolesław Mucman, a w zasadzie Bolesław Mucman i Władysław Szlęgiel, bo większość piosenek była autorstwa tych dwóch ludzi. Proszę państwa, pierwszym utworem, który poznałem dzięki... Pierwszym utworem, dzięki któremu poznałem postać Bolesława Mucmana, był oczywiście U cioci na imieninach w wykonaniu Stanisława Grzesiuka. I tak to poszło, bo często pytacie skąd, jak to wszystko było w moim przypadku. Natomiast chciałbym zakończyć utworem absolutnie przepięknym, wyciskaczem łez, utworem pod tytułem List do Palestyny, który chciałbym oczywiście symbolicznie, bez większego patosu, ale symbolicznie zadedykować pamięci Bolesława Mucmana, Władysława Szlęgla i całej masie artystów żydowskiego pochodzenia, którzy ponieśli śmierć w getcie warszawskim, a którzy zostawili nam w polskiej kulturze tak wiele przepięknych piosenek. Życzę miłej niedzieli. Audycję wydawał Piotr Kordaszewski, realizowała Elżbieta Malinowska. Mówił Jan Emil Młynarski. Do usłyszenia za tydzień. Chustki nasze białe z dala powiewały, gdy wagony w świat cię zabierały. Może cię już nie zobaczę, serce we mnie z żalu płacze i pełen rozpaczy piszę list. Czy pamiętasz dom ogromny, małe podwórze i biedne mieszkanko i okno tam na górze? Czy pamiętasz Mirlę i jej usta jak róże